Raz, raz, raz, dwa, dwa, dwa, dwa. Zaraz jak będzie snar, to tego. Kiedy piszę tekst, mimo że nie mam tak źle, życie nieraz męczy mnie, w gruncie rzeczy nie jest złe. Ojciec mi pożycza Fiata, nie mam już Passata. Z firmy nie dzwonią już 2 lata, rzadko mam farta, ale nie mam źle. Jak mam słabo, nucę sobie, ważne, że pióro cięte. Zawsze może być bardziej źle, ale nie mam źle. Jak mam słabo, nucę sobie, ważne, że pióro cięte. Zawsze może być bardziej źle. Rzadko rozmawiam sobie z Bogiem, ale on zawsze ma odpowiedź. Czemu tak przejmuję się? Przecież nie mam wcale źle. Igor nie odbierał telefonu, to nowy trend wśród moich znajomych, szczególnie gdy coś od nich chcę, ale wcale, wcale nie. Przyjmuję to naturalnie, taką w sobie mam tendencję. Nie wkurzajcie mnie, bo rymy mam mocno cięte. Teraz inaczej jest niż wtedy, w knajpach przestałem zaliczać gleby. Kiedyś wstydziłem się tej biedy, dziś tak nie chcę, nie mam potrzeby, ale nie mam nie. Jak mam słabo, nucę sobie, ważne, że pióro cięte. Zawsze może być bardziej źle. Przyjmuję to naturalnie, taką w sobie mam tendencję. Nie wkurzajcie mnie, bo rymy mam mocno cięte. Zrobiliśmy awangardę, pół roku pracy poszło na marne. Z firmy dzwonili, że jest fajnie, brak jakości zabił szansę. Cóż, oka sobie nie wyjmę, być może zawał zabije mnie. Kogo to interesuje? Wcale, wcale nie mam źle, a ja nie mam źle. Jak mam słabo, nucę sobie, ważne, że pióro cięte. Zawsze może być bardziej źle, ale wcale, wcale nie. Jak mam słabo, nucę sobie, ważne, że pióro cięte. Zawsze może być bardziej źle,